الفتاة والحد. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يقول حديث جابر رضي الله عنه بأنه قال عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، هل يصح هذا الحديث؟ نعم، الحديث صحيح ومبني عليه مناسك الحج، لأنه حديث جليل اشتمل على مناسك الحج وعلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها في الحج، فهو حديث صحيح ومعتمد عند أهل العلم. وفيه أنهم نابوا عن الصبيان في الإحرام عنهم، نووا الإحرام لهم، وهذا في الصبي الذي دون التمييز. أما الصبي المميز فإنه ينوي هو الإحرام ويكون له نافلة، وأما الذي دون التمييز فإنه يحرم عنه وليه ويحمله في الطواف وفي السعي ويستصحبه في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ويرمي عنه الجمار، لأنه ما يستطيع الرمي فيرمي عنه. نعم. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang hadis Jabir tentang haji anak-anak. Pertanyaannya, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dia berkata, labbaina anis sibyan wa ramaina anhum, ketika kami menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertalbiyah untuk anak-anak kami dan melemparkan jumrah untuk mereka. Apakah hadis ini sahih? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut sahih, menerangkan tentang manasik haji. Hadis tersebut adalah hadis yang mulia. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang manasik haji dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji dari awal hingga akhirnya. Hadis tersebut termasuk hadis yang sahih dan dijadikan sebagai sandaran bagi kalangan ahli ilmu berkenaan dengan manasik haji. Dalam manasik tersebut menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan anak-anak mereka ketika ihram. Artinya, mereka berniat melakukan ihram untuk anak-anak mereka. Hal ini boleh dilakukan jika si anak belum mumayyiz. Adapun jika anak tersebut telah mumayyiz, maka cukup baginya berniat sendiri untuk melakukan ihram. Dan ihramnya menjadi amalan sunnah baginya. Jika si anak belum mumayyiz, maka walinya melakukan ihram untuknya dan membawanya ketika tawaf dan sa'i, serta menemaninya ketika berada di Muzdalifah, di Arafah, Mina, dan melemparkan jumrah untuknya karena ia tidak mampu melempar jumrah sendiri. Maka walinya lah yang melemparkan jumrah untuknya. Wallahu ta'ala a'lam.